میں تو خود اس خلافات ائمہ کا جنگل تھا، اب اس کم ہو گیا، چھوڑ چھاڑ دیا، بڑھاپے کی وجہ سے. ایک صاحب تھے ان کو بہت حسد تھا، تو بار بار کہتے تھے کالا کالا بھی کیا رکھا، کیلا کیلا بھی کیا رکھا. ہر سال حضرت کے ہاتھ آتے ان کے طلبہ کو ان سے نفرت ہو گئی، یہ کیا. تو میں نے سوچا لا ایک مرتبہ ان کا لاؤ آپریشن کرو. تو بیٹھے تھے مجھ سے تو بڑی بہت بڑی عمر کے آدمی تھے، اور میں بھی تھا، کوئی بات آ گئی. میں نے کہا جی ذرا اس کا مطلب تو بیان کیجیے. اور پورنیہ کے لوگ کیا مطلب بیان کر چپ ہو گئے. پھر میں نے بیان کیا، میں نے کہا یہاں علماء میں اختلاف ہے، فلاں یہ کہتا فلاں یہ کہتا اور یہ حدیث فلاں قول کی دلیل. اب وہ حق کے وقت کے، اور میں نے کہا اسی لیے قیلہ قیلہ کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ نے ان کے منہ پہ تالا لگا دیا کہ وہ کبھی بولے ہی نہیں قیلہ کے خلاف. میں نے کہا آپ لوگ کھیل سمجھتے ہیں ان سے جھگڑا کرنا، مجھے ویسے یونس بولتا نہیں ہے، ورنہ جھاڑ جھنکھاڑ کی طرح پیچھے پڑ جائے گا تو سب سارا کپڑا پھٹ جائے گا. میں کسی کے پیچھے پڑتا نہیں، میرا بھائی اپنے مجھے مزہ آتا ہے. تنہا بیٹھے رہے، تنہا بیٹھے رہو، کتاب دیکھتے رہو اور کچھ نہیں تو سب کو پھانکتے رہو. سب کو ایجاد کیا تھا، وہ اتنا پریشان کر رہا ہے، کنجوسی کی وجہ سے دینے کو بھی نہیں چاہتا، برسات میں خراب ہو جائے گا. اب جس نے بنایا تھا اسی کے ہاتھ دوست دوں گا. کہ مجھے تو جو ہے تین چھٹاک کا بنا دو. لیکن وہ بچوں کو کھانسی ہوتی نظر تمہیں تھوڑا سا ٹوٹا تو اس سے بلغم نپٹ کر ہٹ جاتا ہے. یہ میں نے ایجاد کیا ہے یہ دوا، اس کا نام ہے وٹامن ستو. آپ کو عجیب عجیب کی اس کے آتے بچوں بیمار آدمی آدھا حکیم ہو جاتا ہے. کیا آپ نے کسی پہ تنگ نہیں کبھی؟ یہ مظاہر بس جیسے بڑے قاری صاحب ہیں، ان کا بتاؤں کیا قاعدہ، جس دن ہوگا وقت زیادہ اس دن ایک پڑھیں گے چھوٹی سورت، اور جس دن وقت بہت کم ہوتا ہے اس دن حضرت کو بڑی سورت شروع کرتے ہیں. جیسے پاگل انسان ہوتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کہاں جا رہا، ٹاپک کلیاں مارتا ہوا، ایسے ہی ان کا ہے. بات بہت دیر ہو گئی تھی تو خیر حضرت نے لا اکسیم شروع کیا، اس کا وقت نہیں تھا لا اکسیم کا، اور اس کے بعد پھر وہ سماع ذات البروج. ان کو سماع ذات البروج پڑھنے میں ذرا مزہ آتا ہے، تو اس کو جو ہے ہر چار چھ دن کے بعد ضرور پڑھ لیتے ہیں. ایک بات قرآن کی عادت ہوتی، جیسے ہمارے استاد تھے وہ لا اکسیم بحاد البلد بہت پڑھتے تھے، بچے بہت ناراض ہوتے تھے پر مارتے تھے. ہمارے سامنے میرے یاد جب دیکھے تھا آپ سن کے آدھ بلد بھیا، قرآن تو قرآن ہی ہے لیکن ایک ہی سورت کو تم پڑھتے ہو، کبھی کچھ پڑھ دو کبھی کچھ پڑھ دو. ہمارے ناظم صاحب ایک ایک مہینے تک ایک شخص امت سالن پڑھتا تھا کچھ نہیں، اور فرماتے تھے بنگالی تھا، فرماتے تھے مشق کر دو ایک سورت خود مشق کر دل تھی. ان کا مزاج اور تھا، وہ چاہتے تھے کہ بچے مشق کر کے پکے ہو کر نکلیں، چار چھ سورتوں یاد ہو جائیں پکی تاکہ نماز کو پڑھائی ٹھیک. جیسے بنگالی قرآن درست کرنے میں بہت فکر کرتے ہیں، بنگالی گجراتی اور سب سے تھرڈ کون یو پی والے، ان کو نہ قرآن آتی ہے نہ مشق کرتی ہیں. اب کچھ شروع کیا یو پی والے سمجھتے تھے دانوں ہمارے مظاہر ہمارے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے ہی، ارے بابا ان مدرسوں میں تو سب کچھ تمہارے پاس کیا خاک ہے، بیکار جو قرآن مشکل ہے کیا، نہیں تو بچے بغیر قرآن کے قاری بن جاتے تھے کہ کیسے، بس اللہ پاک سنبھال لیتے تھے، میں تو یہ دیکھا اللہ سنبھال دیتے تھے، نہیں سنا تھی میں وہ قاری صاحب کو رہتے وہ دہی سجی، میں نے سنا ودی ادا سجی، میں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی قرآن ہے، یہ تو نقل اتارنا تھا، لیکن وہ ذرا میں نے دور سے سنا تھا، اگر قریب سے سنتا تو میں بالکل پکڑ لیتا اس کو، زا وغیرہ کا مخرج یہ دور سے سن کے نکالتا تھا کہ دور سے میں تو سمجھتا تھا دوسری کتاب قاری صاحب ادھر نکلواتے تھے، تو جب وہ قاری صاحب کے شاگردوں کو مخرج نکلواتے واد کا وا کا، تو میں اس سے پکڑ لیتا تھا اور پھر میں خود ہی قرآن کے مطابق جو ہے پڑھا کرتا تھا، سمجھے ہمارا ایک ساتھی تھا ہم سے بڑا، یہ چلتا تھا پیچھے وہ چلتا تھا آگے، اس لیے کہ آخر میری چال اور کمزور چھوٹے کی، اس کی چال اور مضبوط بڑے کی، لیکن وہ سب میرا خیال کرتے تھے، مجھ سے قرآن پڑھتے تھے، تو تھے سب ساتھی گاؤں ایک گاؤں، تو سب کہتے تھے ارے علامہ صاحب آئے تھے کہ نانی، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں انتظار کرتے، سمجھ میں آیا کیوں نہیں، میں تو بچپن ہی سے علامہ صاحب کہلاتا ہوں، چلیے کہ کیسے لوگ کہتے تھے آپ ایسے کہتے تھے، بکراتی ہانکا کرتا تو تم لوگ بھی ہانکو، دیکھو لوگ تمہیں بھی کہنا شروع کر دیں گے، میں نے حضرت کو اقرؤ جہلا واجہل القرا نہیں مان رکھا ہے، لیکن خوش ہوتا سمجھتا میری تعریف نکل رہی ہے، اس لیے میں اقرا تو کہہ ہی گیا، بس پسمائے رات برود ہر چار دن کے بعد، تو بچوں اچھی تھی مجھے بھی لکھتے، لیکن یہ کیا ہے کہ بس وہی دو تین سورت اسی کو گھمائے جاؤ، ایک دن بالکل بہت لمبا وقت آپ نے سب گرو بھی لگا سورج ماں شروع کر دی، سورج ماں تو چھوٹی سی سورت ہے، اور جس دن میری طبیعت خراب ہوگی اس دن حضرت لمبی سورت عادتن پر، تاکہ اس کا اچھی طرح ہو جائے بیماری جھڑ جائے کھڑے گی، اس پاگل کو کچھ خبر ہی نہیں، جبھی وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من أسرع ناقة إذا بلغ المدينة. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہو اور اپنے شہر کے قریب آئے اور سواری کو تیز کر دے، حدیث میں اس کی دلائل موجود ہے، بعض وقت انسان کو اپنے وطن کی محبت میں جوش آتا ہے سواری کو تیز کر دے، سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی محبت میں سواری کو تیز کر دے، بچوں سواری تیز ہو جاتی ہے، جو ہمارے بیل تھا جو مشہور تھا اسے گادڑ کہتے تھے، چلتا ہی نہیں تھا، ایک دن ہم بچہ کمپنی سوار اور بھیلی لگی ہوئی والی صاحب خرید کے لا رہے تھے، اب وہ بہت تیز چل رہا تھا، تو سب لوگ کہنے لگے آخر یہ کیا بات ہے، یہ آدمی کیوں تیز چل رہا، تو وہ جو ہمارا گاڑی چلانے والا تھا گاڑی مان وہ کہنا ہے گھر کے رخ پر، دیکھو کس ہمیشہ بات ہے، اس نے کہا گھر کے رخ پر، سیلی وہی بچوں اس کا ایک قصہ یاد آیا بالکل بے جگہ ہے، لیکن دیکھو بڑوں کی منع کہ دیہاتی تو کھیتی ہوتی ہے، ہمارے گھر کے لوگ سوئی تازہ وغیرہ ایسی جگہ لے جانے سے منع کرتے تھے، بیل کا چارہ پڑا تو وہی گادڑ بیل بےچارا بالکل کچھ نہیں کھا رہا پی رہا، کئی دن ہو گئے لوگ پریشان پتا کچھ نہیں، میں تو چھوٹا سا تھا نہیں، جھانکنے تانکنے کا اور تحقیقات کرنے کا بڑا شوق تھا، اب صاحب گیا بیل کے پاس تو تم میں بچہ سا تھا اتنا بڑا اس کے بیالے کے برابر، اس کو دیکھا میں کہ وہ چارے پر زبان نکالتا ہے اور وہ تین اٹھا کر دیکھا اس کی زبان پہ سوئی چبھی اور زنگ لگ گیا تھا اور میں نے شور مچایا تو رئیس پھوپا آئے اور انہوں نے اس کا کلا دبایا منہ زور سے اور زبان کو یوں کھینچ کے نکالا. اب تک مجھ کو یاد ہے جب سوئی نکلی تو آواز ہم تک سے جب نکل گئی اس کی آنکھیں ایک دم کھل گئی اور فوراً بعض چیزوں میں احتیاط چاہیے. یہی چیز انسان کی تمہاری ہے. وہاں بیٹھتے ہو وہاں سوئی ایک صاحب تھے وہ پتہ نہیں کس نے وہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ سوئی رہی وہ آ کے بیٹھ کے یہاں سرین پر سوئی گھس گئی اور کسی طرح نکلنے کا کوئی سوال نہیں. پھر ڈاکٹر کہیں بھول گئے اپنا کس سے اس نے اس کو پکڑا. البتہ اگر تمہاری کھوپڑیوں میں سوئی داخل کر دی جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ کیوں انجیکشن دے کر کے تمہاری کھوپڑی مضبوط کر دی جائے. اور آپ تو دوسرے معنی بیان کرتے ہیں اچھے معنی بیان کرتا ہوں پاگل ایسے ذرا گھما پھرا کے کہتا ہوں چلیے. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني عن عبيد بن حسن عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر قام صلى درجات المدينه او كان درجات المدينه. اسی طرح سے یہاں پر بعض مسلم واقع ہوا اور مسلمین کے مسلم توحاد ہے توحدین کے جمع جس کے معنی بڑے درخت ہیں اور بعض مسلم جودو رات ہے. چلیے یہ نسخہ میرا خیال ثابت نہیں ہے اس کی دلیل آگے آ رہی ہے. او بعد آپ بتاؤ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے اوزانا پت وئن کان داپ حضرت یعنی اگر حضور سوار ہوئے حمار عربی پر جس کو عربی میں اطلاق دابا کہتے تو اس کو اس کی حرکت تیز کر دیتے. چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال جنوراتي تابع من حديث. یہ لو دلیل اس بات کی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلی حدیث نقل کی ہے اس میں جدورات کا لفظ نہیں ہے. یہ کسی راوی نے یا کاتب نے اپنی فہم کی وجہ سے حاشی پر لکھ دیا. البتہ اس کے دو الفاظ درجات بالراء توحات بالواو اگر درجات ہو تو اس سے اس کے طرو کے مرتفعہ مراد اور اگر توحات ہو تو شجر عظام مراد. بخاری نے بتا دیا یہاں مراد یہاں یہ لفظ مرجو ہے راجح جودو رات اس کی دیواریں جب دیکھ لیتے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری اس آیت کا نزول بیان کرنا چاہتے ہیں اس پر مشکال یہ ہے اگر یہ مقصد ہوتا تو یہاں کے بجائے باب کتاب التفسیر میں ہوتا بلکہ حضرت امام بخاری سے ایک ادب تعلیم کرتے ہیں. اور وہ یہ کہ آدمی جب سفر سے واپس آئے خاص سفر مکمل کر کے واپس آئے یا بیچ ہی میں واپس آنا پڑے تو انسان کو گھر کی پشت سے نہ آنا چاہیے. یہ تو مشرقین اہل جاہلیت کا طریقہ تھا بلکہ گھر کے دروازے سے آنا چاہیے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي سعد قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا عجلات فينا كانت الانصار اذا حجوا جاءوا كانت الانصار اذا حجوا انصار جب حج کرتے اور سورہ بقرہ میں آ رہا اذا احرموا فی الجاہلیہ جب جاہلیت میں احرام باندھتے تھے فجاء لم يدخل من قبل ابواب بيوت ولكن من ظهورها فجاء رجل من الانصار فدخلت رجل من الانصار ان کا نام عقبہ بن عامر ہے. فدخل من قبل باب فكان عير بذلك تم نے کیا سب کے خلاف کام کر لیا فنزلت ليس البر لمن تأتى البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتى البيوت من أبوابها. لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات تھی کہ اگر ہم عام دروازے سے داخل ہو گئے تو گویا ہم جہاں سے چلے تھے لوٹ آئے اور ہماری منزل پوری نہیں ہوئی, ہم پر طاعت کا کوئی اثر نہیں پڑا, اس لیے وہ گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے. اللہ تعالی نے تنبیہ کی, فرمایا اس کو تم نیکی سمجھ کر کے داخل ہوتے ہو, گھر کے پشت سے داخل ہوتے ہو, یہ کوئی نیکی کی بات ہے؟ نیکی کی بات تو تقوی اختیار کرنا ہے اور بجائے ظہور بیوت کے ابواب بیوت سے گھروں میں داخل. وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب السفر قطعه من العذاب. فرماتے ہیں سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے, اس لیے بنا ضرورت سفر نمن پڑے رہنا چاہیے, بلکہ جب سفر مکمل ہو جائے تو انسان کو اپنے وطن لوٹنا چاہیے تاکہ وطن میں رہ کر جو ضروریات تکمیل پاتی ہیں وہ کمال کو پہنچے. ایک حدیث میں ہے اذا قضى احدكم حجه فليعجل الرجوع الى اهله فانه اعظم للاجر. اخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي. اور یہ جو علامہ ابن منیر نے لکھ دیا کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے اہل و عیال میں اقامت مجاہدہ کے سفر سے افضل ہے, علی الاطلاق یہ قابل قبول بات نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن سمي عن ابي سالم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب, يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه, فاذا قضى نهمته فليعجل الى اهله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله اذا قضى نهمته, جب آدمی اپنی حاجت کر لے, فليعجل الى اهله, اپنی گھر لوٹنے میں جلدی کرے. بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ مکے میں مجاورت مکروہ ہے, لیکن یہ استدلال ناقابل قبول ہے, اس لیے کہ اگر گھر لوٹنے کے لیے تعجیل کا امر فرمایا جا رہا ہے تو اس سے اہم معلوم ہوا کہ مکے میں مجاورت مکروہ ہے. مقصود تو یہ ہے کہ انسان بے ضرورت سفر میں پڑا رہے, مقصد سفر مکمل کرنے کے بعد آدمی کو اپنے وطن پہنچ جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی مکے کے شرف کی وجہ سے, اس کی خوبیوں کی وجہ سے مکے میں مجاورت کرتا ہے تو پھر اس میں کیا اشکال ہے؟ دیکھو نا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرمین میں مرنے والے کے متعلق یہ فرمایا کہ میں اس کے لیے شفیع و شہید ہوں گا, اور ایک روایت میں ہے من استطاع منکم ان یمت بالمدینہ فلیمت. ویسے مسئلہ اختلافیہ ہے, جمہور علماء امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل مجاورت مکہ کو مستحب سمجھتے ہیں, اور جن لوگوں نے مکروہ سمجھا ہے امام نووی فرماتے ہیں وہ عارض کی وجہ سے, تاکہ آدمی مکے میں رہ کر کسی غلطی کو شکار نہ ہو جائے, اس لیے کہ وہاں گناہ اور غلطی بن سے دوسرے لوگوں کے زیادہ اشد ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مجاورت مکہ مکروہ ہے, اور ابن امام نے علماء مالک سے نقل کر دیا, لیکن مالک سے یہ نقل غلط ہے. امام ابن تیمیہ جو ابن امام جیسوں سے بدر جہا عالم ہیں, انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ مجاورت مکہ مستحب ہے, اور یہی دوسرے حضرات نے بھی نقل فرمایا ہے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المسافر اذا جد به سير وتعجل الى اهله. باب المسافر اذا جد به سير, وترجل الى اهله. جب انسر جب اس کو تیز چلنے کی ہما ہمی ہو رہی ہے وہ تعجل اور وہ اپنے گھر لوٹنے میں عجلت کر رہا ہے, عجلت کا طالب. یا تو اجل الى اهله, وہ اپنے گھر عجلت گھر واپس ہونے میں عجلت کا شکار, یعنی ایسے اسباب و محرکات جو عجلت کے تابع ہیں. تو کیا کرو, علامہ سندھی فرماتے ہیں جمع بین الصلاتین کرے, لیکن یہ غرض بعید ہے ابواب کے مناسب نہیں. اس لیے کہ تو رجوع الی الوطن کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں, بلکہ غرض یہ ہے کہ اگر انسان کو عجلت ہو رہی ہو تو اپنی سواری کو تیز کر سکتا ہے. دیکھو مداؤ شریف میں حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایک رات میں تین دن کا سفر طے کیا تھا. اور یہ جو حدیث شریف میں ایزاب دابہ کی ممانعت ہے, ارشاد گرامی فین البر سب ایزا, یہ بلا ضرورت دوڑانے, بلا ضرورت سواری کو دوڑانے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھو, شاید امام بخاری نے ایک اور حدیث اثر کی طرف اشارہ کیا. فاقہی نے تاریخ مکہ میں سوید بن غفلہ سے نقل کیا ہے, المسرعون من الانصار الى مکہ احب الی من المسرعین من مکہ الى الانصار, جو لوگ دوسرے شہروں سے مکہ آنے میں جلدی کرتے ہیں وہ میرے نزدیک محبوب ہیں ان سے جو مکے سے اپنے انصار واپس ہونے میں جلدی کرتے ہیں. امام بخاری نے اس کی تردید کر دی اور یہ بتا دیا کہ حاجی کا اپنے وطن جلدی سے واپس ہونے کی خواہش کرنا اور اس کی کوشش کرنا سننے سے ثابت ہے. چل اس میں کوئی حرج نہیں. چلیے, وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكه فبلغ عن صفيه بنت ابي عبيد شده وجل وجل فاسرع سيرا حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعقبه جمع بينهما ثم قال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء به سير اخر المغرب وجمع بينهما. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم باب المرسل وجزاء السيد. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج عمرہ کے ابواب سے فارغ ہو گئے, رجوع الوطن کے آداب بیان فرما دیے, اب اس کے بعد مفسر جزائے سیر کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں. اس لیے یہ اسباب عارضہ ہے, حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی حج میں عارضی سبب پیش آ جائے تو ان کے متعلق بھی احکام آداب سوا یہ حاصل کر لینا چاہیے. محصر اس میں مفعول ہے احصار سے, جس کے معنی من و حبس. اصطلاح شریعت میں احصار یہ ہے کہ موسف سے کوئی معنی پیش آ جائے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حکم احصار باقی ہے یا وقتی تھا. ابن عباس عائشہ وغیرہ سے منقول ہے کہ لا احصار اليوم, یعنی احصار کا حکم ایک وقتی تھا حدیبیہ کے عمرے کے ساتھ خاص تھا, لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں یہ دائمی حکم ہے. حضرت حجاج ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے, من عرض او قصر فعلیہ الحج المطالب, اگر کوئی راستے میں لنگڑا ہو جاتا ہے یا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اگلے سال حج ادا کرے گا. رواہ اصحاب السنن الاربعہ. اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ احسار کا تحقق صرف عدو سے ہوگا یا دیگر اسباب مانعہ سے ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ سفیان سعودی داؤد احمد فی روایت ان کو کہتے ہیں جن سے حاصل ہو جائے گا, یہی امام بخاری نے عطا سے نقل کیا ہے, اسی کو اختیار کیا عطا کا اثر آ گیا ہے, اور یہی امام احمد کی روایت. امام مالک امام شافعی اور امام احمد مشہور قول میں فرماتے ہیں احسار کا تعلق صرف عدو سے ہے. حدیبیہ میں احسار جو پیش آیا وعدہ کی طرف سے پیش آیا تھا, جو لوگ تعمیم کے قائل وہ کہتے ہیں اگر عدو کی وجہ سے احسار پیش آ گیا تو اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اور کسی چیز سے احسار پیش آنے پر اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ آثار میں یہ بات ثابت ہے کہ عہد صحابہ میں لوگوں کو احرام باندھنے کے بعد آزار پیش آئے تو صحابہ نے ان کو حلال ہونے کی اجازت نہیں دی, بلکہ یہ کہا انتظار کریں صحت ہو جانے پر عمرہ کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ ان آثار کا تعلق عمرہ سے ہے, اور مطلب یہ ہے کہ عمرہ کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے, صحت کا انتظار کر لیں, جب صحت ہو جائے تو عمرہ کر کے واپس ہوں. لیکن اس سے کہاں معلوم ہوا کہ خدا نخواستہ اگر حج میں کوئی معنی پیش آ جائے تو اس معنی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور دیکھو نا اہل لغت اخفش کسائی ابو عبیدہ ابو عبید القاسم السلام ابن قتیبہ وغیرہ نے تصریح فرمائی ہے کہ لفظی احسار من غیر عدو پر بولا جاتا ہے, ہاں دشمن کی طرف سے اگر مان مشاہد تو اس کو حسر سے تعبیر کرتے ہیں. تو اب یہ کہا جا سکتا ہے آیت احسار اپنے شان نزول کے اعتبار سے احسار بالعدو کو اور اپنی لفظ کے اعتبار سے احسار بالموانع کفر کو دونوں کو شامل ہے. کیا باتیں کر رہا ہے تجھے سے تھی, چلیے وہ جزائس سے اور جزائس سے کا بیان مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ احسار میں جزائس سے کا مسئلہ بھی اس کے ابواب کے مختصر ہونے کی وجہ سے ذکر فرما دیا ہے. یعنی اگر کسی آدمی کو احسار پیش آ جائے تو اس کے لیے حدی واجب ہے. یہ حدی کہاں پر نحر کی جائے گی اور کس وقت نحر کی جائے گی, اس میں اختلاف ہے. امام شافعی و احمد فرماتے ہیں حدی حج نہ موقت بالزمان ہے اور نہ موقت بالمکان ہے, اور امام ابو یوسف محمد فرماتے ہیں کہ موقت بالزمان تو نہیں جب چاہے نہر کر دی جائے لیکن محبت بالمکان میں حرم نہیں کی جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدی محبت کی زمان بھی ہے یوم النہر میں نہر کی جائے گی اور محبت بالمکان بھی ہے حرم میں نہر کی جائے گی. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ بند ہو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ بھی یہی کہ کیوں یہ شرط لگاتے ہیں کہ حرم تک حدی کا پہنچانا آسان ہو اور اگر حرم تک حدی کا پہنچانا آسان نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں حلم نہر کرنا جائز ہے. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اپنے سر منہ اڑاؤ جب تک حدی اپنی جگہ نہ جائے. ابراہیم نخعی نے اسے استدلال کیا ہے کہ حلق و نہر میں ترتیب واجب ہے لیکن آئندہ امام بخاری نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ حکم احصار کے ساتھ خاص ہے. اگر احصار نہ ہو تو وہاں اس طرح الگ اطلاق ترتیب واجب نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ترتیب بھول جانے والوں سے فرما دیا لا حرج لا حرج. وقال عطاء من كل شيء يحبسه عطاء كيسر بن ابي شعبه نے روایت کیا عطاء احسار ہر اس شے سے حاصل ہو جائے گا محبت ہو جائے گا جو انسان کو مسک کی ادا کرنے سے معنی ہو جائے. قال ابو عبد الله حصرا لا ياتي النساء لفظ سارا آیا تھا اس کی مناسب سے سن حصور کو ذکر کر دیا یحیٰ کی صفات میں حصورا لا ياتي النساء یعنی قدرت کے باوجود عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے. اس سے مسن نے اشارت کہ احسار فی الحج میں نہیں ہوتا کہ انسان اپنی طرف سے سارے اسباب رکھتا ہے لیکن معنی پیش آ جانے کی وجہ سے مسک ادا کرنے تک پہنچ نہیں پاتا ہے. مصطفیٰ اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القادر العمل وعلم بالفواحش والمعاصي والخطا والزل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اما بعد وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وانزل سراجه وفاته حسانه وزور في مكانه يعلم قال لا بد اذا ارسل الناس يعني اگر عمرہ کرنے والے کو حصر لائق ہو جائے تو وہ اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر عزیزیہ میں حلال ہو گئے تھے. محسن کے حق میں معتمر کے حق میں احصار کا تحقق ہوگا یا نہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں تحقق ہوگا یعنی ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے اور مدونہ میں امام مالک نے اس کی تصریف فرمائی ہے. قاضی باجی ابن عربی وغیرہ نے مالکیہ کے اسم کو اختلاف نقل نہیں فرمایا ہے لیکن ابن سیرین مخالف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ معتمد کے حق میں احصار کا تحقق نہیں ہوگا. شراح بخاری نے امام مالک سے بھی ایک روایت اسی طرح نقل کی ہے اور ابراہیم ان کا ایک قول ہے جو قابل اسماعیل مالکی جو اکابر مالکیہ میں سے ہے اس کے لیے دلیل پیش کی. بس ہم نے صحیح انقلابہ سے نقل کیا ہے کہ اتنے میں عمرے کے لیے نکلا سواری سے گر گیا میں اپنا ٹوٹ گیا ابن عباس اور ابن عمر کو پیام دے جا انہوں نے کہا دے صلاح وقت نکل کہ تم آلہ احرام ہو پیسے کیا اپنے احرام پر قائم رہ جب پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں دلہا کروں گا کروں. جمہور علماء کی دلیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلال ہو جانا ہے اور ابن عباس سے ابن عمر نے فتویٰ دیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو دشمن تھا اور وہ کسی حال میں آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا اس لیے آپ کب تک حدیبیہ میں پڑے رہتے حلال ہو کر واپس ہو گئے اور تم کو جو عذر پیش آیا ہے وہ کوئی دائمی نہیں ہے جب پاؤں ٹھیک ہو جائے پھر عمرہ کر لینا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابن عباس اور ابن عمر کا مذہب یہ ہے کہ سال کا تحقق ادوری سے ہوتا ہے مرض سے نہیں ہوتا لیکن یہ تعمیر ان کے اثر کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتی ہے اس میں صاف علیہ صلاح وقت کل تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ اولاد عمرہ میں احسار کو محقق نہیں مانتے تھے لیکن اس کی مراد وہی ہے جو بیان کی گئی. اللہ اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عاقل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين خرج الى مكه من حزب النبي قال ان صديتم عن البيت سمعنا كما سمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صديتم عن البيت اسی طرح یہاں پر واقع ہوا ہے اور دوسرے مسلم ان سدیتو بس غیر واحد متکلم ہے یہی راجع ہے. جملے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں احرام باندھوں گا جیسے حضور نے احرام باندھا تھا اور وہی کروں گا جو آپ نے کیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حالت پیش آ گیا تو میں بھی حلال ہو جاؤں گا جیسے حضور حلال ہو گیا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ دونوں مراد یعنی عمرے کے احرام باندھوں گا اور کوئی معلوم پیش آیا تو حلال ہو جاؤں گا. یہ تینوں مطالب قاضی رازی نے کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ثانی کا ذکر فرمایا اور اسی کو ثواب قرار دیا. سنانا کما سنانا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعمرة من اجل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اهل بعمرة عام الحديبية وبه قال حدثنا عمر بن محمد بن اسماء قال حدثنا اننا نخاف ان يحال بينك وبين البريد. ہم پر ساری باتیں اگر سامنے ہو تو کیا ہے. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحل النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل فراسه وارشدكم اني قد ارجوك عمرة ان شاء الله ان تلقوا بين كل بيني وبين بين البيت. کیا کرے ایک ایک حرف اٹک اٹک کے پڑھتا ہے جوان آدمی اور کسی پڑھا نہیں جاتا. چل بس بین کھول لیا بہنی وہ بہن بہن تو تو بہن کھیلا بہنی وہ بہن ہو فعل کما فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ما ہو فاہ نبی رحمہ اللہ من جن پڑے کبھی تم سارا سعادہ تم فعل انما شانو ما بہن. تیری جو ہے اٹک اٹک کے پڑھنے کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی اس کتاب کم ہوئی. چل بس ثم قال انما شعر المواعيد وشدكم اني قد اوجبت حجه مع امرتي فلم يحل لكم ان تحل يوم النحر واهدى وكان يقول لا يحل حتى يكون حتى حل يوم النحر واهدى يوم النحر من حلال وحديدي سمارون هو کہ قارن کے دن میں حج واجب ہے. یہی علم ارباب جمہور سلف اور فلق کی مسلک ہے. صرف داؤ ظاہری اور ابن حل انکار کرتی ہیں. مفت ابن قدامہ کہتے ہیں تاؤس سے بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے لہجہ القاری سے. وكان يقول لا يحل متى يتوفى واحدا يوم يدخل مكة. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع ان بعض بني عبد الله قال له بعض بني عبد الله سي مراد يا صاحب يا عبيد الله يا عبد الله مختلف روایتیں ہیں. لوقمت بهذا یعنی کہیں گے حضرات قیام کر لیتے اور پھر وہ سارا مضمون ہے جو پہلی روایت میں آ چکا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا معاوية بن سلمة قال حدثنا يحيى بن كثير عن أبي لبدة قال فقال ما بعث فأرسل رسول الله قال فقال ابن عباس. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عبارت یہاں پر محظور ہے. عام کتب مشہورہ میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے لیکن ابو علی ابن سکن نے کتاب الصحابہ میں ایک حدیث نقل کی ہے جس سے روایت الفاظ محظور کا علم ہوتا ہے. کہتے ہیں حدثنی ہارون بن عیسیٰ قال حدثنا الصغانی قال حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن ابی کثیر قال سألت عكرمة فقال قال عبد الله بن رافع مولى ام سلمة انا سألت الحجاج بن عمرو الانصاري عن من حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرج او اسر او حبس فليجزي مثلها وهو في حل. قال فحدثت به ابا هريره فقال صدق قال فحدثت به ابن عباس فقال. یہ پوری عبارت یہاں پر محضور ہے. قد احسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال قرات وجامع نساء ونحن هديه عثرة براء من قابلا. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الإحسار في الحج. يعني جیسے عمرے میں احسار کا تحفظ ہوتا ہے حج میں بھی ہوتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسار معتمر کو پہلے اور احسار حج کو بعد میں ذکر کیا اس لیے کہ قرآن کریم میں احسار معتمر ہی کا ذکر ہے اور حضور کو عمر کی حالت میں احسار پیش آیا تھا. مصنف نے احسار حج کو ابن عمر کی حدیث علیہ حسبکم سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبس احدکم من الحج فطاف البیت بالصفا والمروہ ثم حل من کل شیء کو دلیل میں پیش کیا ہے. علامہ ناصر الدین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری نے احسار حج کو احسار عمرہ پر قیاس کر کے ثابت کیا ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں حج میں احسار واقع نہیں ہوا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں شاید ابن عمر کے پاس حضور کی کوئی سنت قولیہ احسار کے حج کے بعد میں ہے اسی لیے فرمایا حسبکم سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارا قیاس خیال یہ ہے کہ امام بخاری ابن عمر کے پاس کوئی حدیث قولی اگر ہوتی تو اس کو پیش فرماتے ہو اللہ کی سنت. سنن فعلیہ پر بولا جاتا ہے عام طور سے. لہذا پہلی ہی تقریر اقرب معلوم ہوتی ہے اور جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسار فی العمرہ سے احسار فی الحج پر استدلال کرتی ہوں تو بخاری کے لیے کیا معنی ہے اور میں بار بار بتا چکا ہوں کہ امام بخاری بسا اوقات کسی حدیث سے کوئی مسئلہ کسی ثابت انسان خواہ صحابی ہو یا تابعی کے اطلاع میں ثابت کرتی ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول اليس حسبكم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج فطاف بالبيت والبيت وبالصفا والمروه ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول اليس حسبكم ابن جریر صبری ترمذی دارقطنی اسماعیلی کی روایت میں ہے عن سالم عن ابن عمر انه كان ينكر الاشتراط يقول له سنه النبي صلى الله عليه وسلم یعنی ابن عمر اشتراط کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے احسار کی سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے کافی ہے. حرکت بیان چل ہی رہا اشتراط یہ ہے کہ محرم احرام باندھتے ہوئے یہ کہہ دیا اللہم محلی ایسو حبستنی اے اللہ میں انہیں حلال ہو جاؤں جہاں تو مجھ کو روک دے گا. یہ اشتراط مختلف ہی ہے مالکیہ اور شافعیہ تو اس کا انکار کرتی ہے ابن عمر کے اتباع میں کرتی اشتراط کوئی چیز ہے ہی جمہور علماء اس کے اس بات کرتی ہیں اس لیے کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں اور ابن عباس کی حدیث میں مسلم اور دوسرے صحابہ کی احادیث میں دوسرے کتب احادیث میں اشتراط کا ذکر وارد ہے. پھر اس کے بعد ظاہریہ کہتے ہیں اشتراط واجب ہے, حنابلہ کہتے ہیں مستحب ہے, شافعیہ کہتے ہیں مباح ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر کسی شخص نے احرام کے وقت حلال ہونے کی شرط لگا لی تو اس کے لیے حلال ہونا جائز ہوگا اور اس پر دم واجب نہیں ہوگا. کہ مسلمی محصر کے اوپر دم آتا ہے انا اختلاف فی مسراتی بیان. جو لوگ اشتراک کا انکار کرتے ہیں وہ اشتراک کے سلسلے میں